bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do Twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Belgia w półfinale Mistrzostw Świata w Kazaniu pokonała Brazylię 2-1. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Akcja strażaków chemików w hotelu Radisson w Szczecinie. Znaleziono pojemnik z podejrzaną substancją. A w hrabstwie Wiltshire trwają poszukiwania źródła bardzo niebezpiecznej substancji, znanej jako nowiczok. Fantastyczny mecz. W drugiej połowie Canarinhos rzucili się do ataku, ale szczęścia wystarczyło tylko na jedną bramkę. Na stadionie w Kazaniu jest Adam Malecki. Rzeczywiście mecz był szybki, zacięty, a Belgia miała dzisiaj dzień konia. Wszystko im wychodziło, a do tego mieli w bramce Thibaut Courtois. Bramkarz Chelsea bronił jak natchniony i zachował czyste konto. Jak natchnieni grali także jego koledzy z pola, którzy w pierwszej połowie napędzali akcję jedną groźniejszą od drugiej. Czerwone Diabły wyszły na prowadzenie w 13 minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, strzał głową Vincenta Kompaniego. Piłka odbiła się jeszcze od ręki Brazylijczyka Fernandinho i wylądowała w siatce. Drugi gol to popisowy kontratak Belgów. Romelu Lukaku pomknął z piłką z prędkością co najmniej Mbappé, podał do Kevina De Bruyne, strzał jak z armaty z około 20 metrów i aż dziwne, że piłka nie zerwała siatki. W drugiej połowie dominowała Brazylia, gola w 76 minucie strzelił Renato Augusto. W ostatnich minutach kotłowało się pod bramką Belgów, ale nic z tego nie wyniknęło. To Belgia we wtorek w Sankt Petersburgu zagra w półfinale z Francją. Adam Malecki, dziękujemy za relację. Akcja strażaków w hotelu Radisson w Szczecinie. Pracuje tam także ekipa chemików. Rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Tomasz Kubiak uspokaja, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia i potrzeby ewakuacji ludzi z budynku. W trakcie prac remontowych natknięto się na pojemnik z nieznaną substancją. Na piętrze hotelu, które jest nieużytkowane, wyłączone z użytkowania, nie znajdują się żadni goście. Mamy potwierdzone, że nie jest to materiał wybuchowy, więc nie ma zagrożenia dla przebywających tam gości, jak również okolicznych mieszkańców i pracujących w biurach. Na miejscu pracuje zespół specjalistów z grupy chemicznej, którzy rozpoznają, jaka to jest substancja, w celu jej usunięcia. Oprócz strażaków i chemików są tam też policjanci. Europoseł Tomasz Poręba będzie szefem sztabu PiS w wyborach samorządowych. Zdecydował o tym Komitet Polityczny Partii. W 2011 roku był on szefem sztabu w wyborach parlamentarnych, a w wyborach do Europarlamentu 3 lata później ponownie uzyskał mandat europosła. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński poinformował też dziś, że osoby będące w zarządach spółek Skarbu Państwa nie znajdą się na listach Prawa i Sprawiedliwości w jesiennych wyborach. Bezpieczeństwo i jakość łóżek dla dzieci, kołysek i kojców sprawdziła inspekcja handlowa. Wyszło, że z co trzecim produktem jest problem. Zastrzeżenia dotyczyły oznakowania, wad w konstrukcji i niepełnej instrukcji, mówi Karolina Komar z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Brak oparcia dla główki dziecka w nosidełkach, zbyt duże odstępy między listwami na dnie łóżka, w przypadku nosidełek brak informacji o dopuszczalnej wadze lub wieku dziecka, brak instrukcji, ostrzeżeń lub danych producenta. Kary dla producentów i sprzedawców zależały od wielkości uchybień. Większość nieprawidłowości polegających na złym oznakowaniu przedsiębiorcy usunęli już w trakcie kontroli. W 6 przypadkach UOKiK wszczął postępowania administracyjne. Do tej pory zakończyło się jedno z nich. Zgodnie z decyzją UOKiK producent łóżeczek musi je wycofać z rynku. Kontrola odbyła się głównie w sklepach, ale też w hurtowniach, u producentów i importerów. Poszukiwania źródła trującej substancji zwanej nowiczok w Wielkiej Brytanii trwają, bo są kolejni zatruci. Dwoje ludzi z Amesbury w szpitalu walczy o życie. Lekarze sprawdzili, że była to ta sama trucizna, którą w marcu zaatakowano Siergieja Skripala i jego córkę. Kordony bezpieczeństwa wokół 5 miejsc w Amesbury i w Salisbury. Śledczy poszukują obiektu pokrytego zabójczą substancją. Obiektu, z którym Dawn Sturges i Charles Rowley mieli kontakt przed tym, jak w sobotę przewieziono ich do szpitala. To może być strzykawka, ampułka, ale też na przykład buteleczka po perfumach. Nad sprawą pracuje 100 funkcjonariuszy służb antyterrorystycznych. Przeszukują m.in. ogrody Królowej Elżbiety w Salisbury, czy też mieszkanie socjalne kobiety, a także aptekę w Amesbury, gdzie Charles Rowley zaopatrywał się w lekarstwa. Tak bardzo go kocham. Nie chciałbym, żeby przydarzyło mu się coś złego, ale stało się inaczej. Mówi BBC jego brat Mark. Zaniepokojenie wyraża część mieszkańców. Zaniepokojenie tym, że do zatrucia doszło pomimo upływu kilku miesięcy. Że wygląda na to, że ofiarą mógł być każdy, a źródło nowiczoka ciągle może być w okolicy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Padać i grzmieć może w nocy na Podkarpaciu, gdzie indziej pogodnie, na termometrach od 11 stopni na krańcach zachodnich do 16 na południowym wschodzie i nad morzem. Jutro sporo słońca, nieco więcej chmur na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie, możliwe tam też przelotne deszcze i słabe burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Warszawska Opera Kameralna zaprasza na 28. Festiwal Mozartowski w Warszawie. 13 lipca w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana koncerty skrzypcowe Wolfganga Amadeusza Mozarta zagra włoski mistrz Giuliano Carmignola. 14 lipca w Teatrze Polskim zakończenie festiwalu, gala finałowa. Opera jest trendy. Na te i inne wydarzenia zaprasza dyrektor artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska-Wiskert. Program festiwalu oraz bilety na operakameralna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zalew zgiełku. One day you find told you when to run. You missed the starting gun. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchają Państwo audycji Zalew Zgiełku. To był oczywiście zespół Pink Floyd z piosenką Time, gdyż tematem dzisiejszej audycji są zegary. Czyli będzie coś na temat upływającego czasu, coś na temat różnych sposobów jego mierzenia, coś na temat różnych typów zegarków. Ciekaw jestem, co u Państwa słychać. W końcu mam możliwość poprowadzenia audycji znowu na żywo, więc proszę do mnie pisać 71335. No, nie udało mi się dojechać na Openera, żałuję bardzo, bo się rozłożyłem, leżałem w domu z książką, może stąd też nagłe takie refleksje na temat upływającego czasu. The Dark Side of the Moon, jedna z najlepszych płyt na świecie, ilekroć ją włączam, to mam wrażenie, że po co w ogóle zajmować się muzyką po tej płycie. Jeżeli chodzi o temat czasu, Blur, 2003 rok i piosenka Out of Time. Thank you. start dreaming now. Lord knows we'll never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Feel the sunshine on your face. Send a computer now, gone are the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Piszą państwo, że zaimponowałem państwu jak wąski w killerze. No to moment, czerwienie się aż. To była piosenka Out of Time zespołu Blur z płyty Think Tank. Genialna płyta, siódma płyta tego zespołu. W ramach ciekawostek okładkę do tego krążka narysował Banksy niejaki. Słynny artysta, graficiarz. Wspominałem już, że nie udało mi się dojechać na Openera i bardzo żałuję, najbardziej żałuję, że nie udało mi się zobaczyć Davida Byrna. On się pojawi, zdaje się, dzisiaj jeszcze później w audycji. No ale oczywiście szalenie mi przykro, że nie widziałem Depeszów. Więc pozwolę sobie odbić odrobinę tą stratę i zaproponować państwu teraz jedną z moich ulubionych piosenek tego zespołu z niepokojącym, kontrowersyjnym tekstem. Depeche Mode, Question of Time. Like the rest, I've got Genialna piosenka. Aż mnie postawiła do pionu. Mam wiadomość z ostatniej chwili, ponieważ piszą do mnie państwo, że nie ma biletów na męskie granie, nad czym bardzo boleję. Jakoś w tym roku się wyprzedały w moment. Więc mam taką propozycję. Proszę słuchać poniedziałkowych audycji Piotra Stelmacha. Podobno on ma jakieś wejściówki i będzie je państwu rozdawał. To taka wiadomość z ostatniej chwili, a my wracamy do tematu zegarów i czasu. Najważniejsze jest, żeby zegary ze sobą zsynchronizować, więc punktualny jak zwykle Stuart Copeland, zespół The Police i Synchronicity. Właśnie doznałem takiego mikro olśnienia. W zasadzie zupełna głupota, bo myślałem sobie, że jak pięknie, że żyję w czasach, kiedy można nagrywać muzykę. W innym wypadku w życiu bym nie usłyszał tej piosenki, a strasznie ją lubię, gdyż powstała rok przed moim urodzeniem. No cóż, szykując dzisiejszą audycję, dostałem taki feedback, się mówi po angielsku, respons, że robię lekko emerycką audycję i same stare piosenki, więc Żeby coś nowego państwu zaproponować, TV on Radio, piosenka Hours z płyty Powrót do Ciasteczkowej Góry z 2006 roku. TV on the Radio. Znakomity zespół. Zresztą jest tam polski akcent, bo jeden z członków zespołu TV on the Radio ma na nazwisko Sitek. Przypadek. Ktoś z Państwa pisze do mnie, jeśli mowa o zegarach, to też o cofaniu się w czasie. Czy jeśli miałbyś okazję, to chciałbyś zmienić coś w swojej przeszłości albo wiedzieć, co cię czeka za kilkadziesiąt lat. Oczywiście jest wiele rzeczy, które chciałbym zmienić w swojej przeszłości, ale gdybym je zmienił, to być może nie byłbym dzisiaj tu, gdzie jestem, a jestem z Państwem w tym bardzo przyjemnym miejscu, więc chyba najlepiej trzymać się zasady Edith Piaf, że niczego nie żałuję. A jeżeli chodzi o przyszłość, no to nie, no skąd? Pewnie, że nie chciałbym wiedzieć, co mnie czeka. Wtedy byłoby nudno. Dalsze nowości. Piosenka raptem sprzed 12 lat. Genialny Thom Yorke z płyty The Eraser w piosence The Clock. Tom York. Polecam Państwu też wersję tej piosenki, którą Tom York wykonuje tylko z gitarą akustyczną. Okazuje się, że jest w stanie tylko za pomocą gitary akustycznej uzyskać podobny rodzaj motoryki i wywołać podobny rodzaj niepokoju. Tak jak mówiłem, chciałem Państwu zaproponować kilka nowocześniejszych brzmień. Pomyślałem sobie, że świetnie z takich nowych zespołów, które znam, piosenka, która pasowałaby do tematu, Sour Times i Portishead, a potem patrzę, że ten numer ma 24 lata. Portishead. Portishead. Beth Gibbons zawsze wprowadza jakiś taki element smutku i melancholii, więc żeby podnieść Państwa na duchu, z powrotem spowodować, żeby krew szybciej zaczęła krążyć w żyłach, obiecany wcześniej David Byrne w piosence This Must Be The Place. Poprawiający humor utwór. Mam prośbę do Państwa. Proszę do mnie pisać 71335. gdyż tak się rozgadałem, że znowu mi się nie zmieszczą wszystkie piosenki. No, chciałbym, żeby państwu było dobrze, więc na koniec wolą państwo Stonesów czy Metallicę? Proszę do mnie pisać, a tymczasem ciekawe, czy David Byrne się kolegował z Peterem Gabrielem. Peter Gabriel w piosence Big Time. Cieszę się, że państwo do mnie piszą. 71335, póki co jest 4-3 dla Stonesów i bije się w piersi, że nie pomyślałem o Moloko i piosence The Time Is Now. Może niebawem będzie okazja i na przykład zagram tę piosenkę Państwu na żywo z gitarą. To mogłoby być całkiem przyjemne. 4-3 dla Stonesów, ale jeszcze wszystko może się rozstrzygnąć. Póki co taram, najświeższa piosenka z dzisiejszego zestawienia. I co to będzie? Czy to będzie Drake na przykład albo Kanye West? Otóż nie, będzie to 17. płyta Iggy'ego Popa, Post Pop Depression z 2016 roku. Piosenka pod tytułem Gardenia, to jest żeńskie imię. I Iggy Pop opisuje tam niejaką gardynię, że ma figurę jak klepsydra. Stąd też znalazła się w dzisiejszym zestawieniu o zegarach, bo przecież klepsydra to też rodzaj zegara. Wygrała Metallica. Jednym głosem tak naprawdę. Myślałem, że więcej głosów było na Metallica, ale potem patrzę, że to jeden pan cały czas. Podomyślał się, że pan wypisywał o Metallice. Także jestem Państwu winny piosenkę Moloko, The Time Is Now. Jestem Państwu winny piosenkę Time Is On My Side, Rolling Stonesów. Żegna się z Państwem Krzysztof Zalewski. To była audycja Zalew z Giełku. Realizowała Agnieszka Łukasiewicz, produkował Piotr Kordaszewski. Do usłyszenia za tydzień. No i wszystkiego dobrego na koncercie Stonesów już w niedzielę. To get